इकरार हो न जाए। मिलने से डरता है दिल इकरार हो न जाए। ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए। कहीं प्यार हो न जाए कहीं प्यार हो न जाए। सनम चाहती राहों में है दर्द गम। कितने पास हैं फिर भी दूर हैं। दोनों इश्क में क्यों मजबूर है। नजरों का तीर देके कहीं पार हो न जाए। ना मिलो प्यार हो न जाए। दीवाना कर देना दीवाना बन कहते हैं इश्क पे नाज़ो सनम। जाने मानो जाने जा ये दिल लगी देखो ना बन जाए दिल की लगी। ओ कैसा दर्द है कैसा हाल है। मरना भी दुश्वार हो न जाए। ना मिलो